जय श्री कृष्ण, नमस्कार। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापह। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेलेब्रेट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः चतुर्थो अध्यायः श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमप्ययम् विवस्मान् मनुमेत्राः मनुरिक्ष्वा राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप अजोऽपि सन्नवय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधान्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति चातुर्वर्ण्यमयाशुष्टं कर्म विवर्षः तस्य कर्तारपि मा नित्यकर्तारमव्ययं मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पुरो कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शिवा कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च कर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्णकर्मक अठारह तक की है सपेटी शैलाबेन जी पारायण कर रही थी तो आपको लगा होगा बीच बीच में स्पीड बढ़ रही है स्लो हो रही है स्पीड बढ़ रही है स्लो हो रही है ऐसा शायद हुआ होगा बट दैट इज़ नॉट एट हर एंड वो ठीक अपने हिसाब से ही कर रही थी दैट चेंज इन द स्पीड वॉज बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ प्रॉब्लम क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो इंटरनेट के ऊपर सब लोग लगे हुए हैं तो बैंडविड्थ के ऊपर प्रेशर है वो पानी में जब ज़्यादा लोग नल चालू करके बैठते हैं तो कभी धीरे आता है कभी फास्ट आता है ऐसा जैसा होता है वैसा इसमें भी होता है सो दैट इज़ ओके आइए हमारी चर्चा ये 18वें श्लोक पर चालू है हमने देखा भगवान कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखने की बात कर रहे हैं एक एग्जांपल हमने देखा था लास्ट टाइम, याद होगा आपको, बल्ब जब ये जलता है तो हमें बल्ब में फिलामेंट जो है वह प्रकाशित दिखता है, या तो पंखा चलता है तो पंखा घूमता है, मोटर घूमती है, एयर कंडीशनर चलता है, ये सब में हमको उसकी मोटर की गति दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें दिखती नहीं है, दैट इज़ इनविजिबल। इसी तरह इस संसार में भी ये जो चैतन्य है वह इनविजिबल है, और चैतन्य अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होता है। अब ये बल्ब टूट गया, फ्यूज़ हो गया, पंखा बिगड़ गया, बंद हो गया, तो दूसरा पंखा आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह वहाँ चालू ही रहता है। उसी तरह इस संसार में चैतन्य का प्रवाह चालू रहता है। फिर ये जो एक गैजेट है, ये गया तो गया, दूसरा नया गैजेट आएगा। सुबह तत्व बोध में ये बात हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कैन बी मेनी इन नंबर, बट इलेक्ट्रिसिटी विच इज फ्लोइंग थ्रू देम इज द सेम। आत्मा और अनात्मा की बात हमने करी थी। आत्मा यह है कि जो सत्य है, और सत्य वो है कि जो तीनों कालों में विद्यमान है, यानी भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो हमेशा विद्यमान रहेगा वो सत्य, और वही आत्मा है। अनात्मा यह है कि जो दिखता है लेकिन असत्य नहीं है, जिसको मिथ्या कहते हैं। ये सारी बात हम चर्चा कर चुके हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट। सो आत्मा जो है वह आकाश की तरह हर जगह पर छाया हुआ है, ऑल परवेसिव, लेकिन वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि कार्य करने के लिए गति चाहिए, एक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट, और फिजिकल एक्शन करना है तो हम आपको शरीर से मूवमेंट करना पड़ेगा, और मेंटल एक्शन करना है तो बैठे बैठे कुछ सोचना पड़ेगा, तो दिमागी तौर पे पर अंदर कुछ मूवमेंट होनी चाहिए क्या, यानी चलकात्मकम कर्म। और जो चल नहीं सकता है वह कोई कार्य नहीं कर सकता, तो इसलिए जो पंच महाभूत की हम चर्चा कर रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसमें आकाश जो है उसको हमने देखा है कि वो स्टडी है, वो इसके अंदर से सब प्रकट हुए हैं क्या। तो आत्मा जो है, आत्मा के लेवल पर यदि हम इसे बात करें, तो आत्मा क्योंकि मोशनलेस है, आत्मा कुछ कर नहीं सकता, आत्मा को कोई भी कार्य करना है तो उसको शरीर के साथ जुड़ना पड़ता है, एंड ओनली द कॉन्शियसनेस प्लस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये दोनों की जब एक कॉम्बिनेशन होगी तभी गति या तो कर्म शक्य है। तो हम जब कर्म छोड़ने की बात करते हैं, रिनाउंस द कर्म, कर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, आत्मा के लेवल पर कर्म छोड़ने की कोई बात है ही नहीं। एक लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी उसको बहुत शॉर्टली मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई मैंने आपको 25 एकड़ जमीन दान में दे दी, बराबर, लेकिन 25 एकड़ मेरे पास चाहिए पहले दान देने के लिए, राइट। सो गिविंग अप इज पॉसिबल ओनली इफ आई पजेस इट, यदि मेरे पास है तो। और कॉन्शियसनेस आत्मा जो है उसके पास तो कुछ नहीं है, दूसरी बात जो यहाँ मैं, यानी पहला प्रिंसिपल जो हमने यहाँ देखा वो ये है कि कॉन्शियसनेस या तो आत्मा जिसको हम कहते हैं वह स्थिर है, उसकी कोई गति नहीं है। दोबारा दोहराता हूँ, जो हम लोगों में मिसकंसेप्शन है कि आत्मा, जो लोग सुबह के इसमें तत्वबोध में हिस्सा नहीं ले रहे उनके लिए ये जो मिसकंसेप्शन है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वो कंसेप्ट गलत है। हमारा सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा हमने मोबाइल के एग्जांपल से देखा था कि इट इज़ ऑल परवेसिव, वाईफाई के सिग्नल की तरह है, वो एक मोबाइल में से दूसरा मोबाइल में नहीं जाता, सिम कार्ड एक मोबाइल में से दूसरा मोबाइल में जाता है, सिम कार्ड इज लाइक ए सूक्ष्म शरीर और मोबाइल फ़ोन जो है वो स्थूल शरीर है, तो एक मोबाइल बिगड़ गया आपका तो उसमें से सिम कार्ड निकाल के दूसरे में डालो तो सूक्ष्म शरीर एक स्थूल में से दूसरे में गया और वो वापस जब भी वाईफाई के टावर के साथ कनेक्ट करता है आत्मा के साथ तो चालू हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो शरीर भी क्योंकि केमिकल से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उसको बायोकेमिकल कहते हैं। बॉडी इज मेड ऑफ बायो, इट इज़ ए बायोकेमिस्ट्री। तो ये पंचभौतिक शरीर है, पंच महाभूत, उसके ऊपर से पंचभौतिक शरीर, यह आज सुबह हमने बात करी थी वहाँ। तो पंच महाभूत की बात करी थी हमने, दोबारा रिपीट करता हूँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लास्ट टाइम हमने शायद यहाँ तक चर्चा करी थी। ओके, नटराज की मूर्ति यदि आपने देखी होगी, डांसिंग नटराज की, तो उसमें आप देखते हैं कि नटराज की जो जटा है वो पृथ्वी के पैरेलल है, घूमते हैं, दिखते हैं स्टडी, लेकिन इज इन स्वर्लिंग मोशन, और उनकी जो जटा है वह जमीन से पैरेलल दिखती है। वो जटा जमीन से पैरेलल तभी हो सकती है कि व्हेन ही इज स्पिनिंग एट ए वेरी हाई स्पीड। तो ये उनकी मोशन है, लेकिन वह स्वयं अपने आप में स्थिर हैं। एनीवे, लेट अस कम टू नटराज को छोड़ो, हम हमारी पृथ्वी के गैलेक्सी में आते हैं। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है, बराबर, फिर भी हमें वो गति दिखाई देती नहीं है क्या? लेकिन इट इज इन इटर्नल मोशन। तो जब भी हमें ये अनात्मा यानी कि मिथ्या, ये जो जगत जो है हमें स्टेडी दिखता है, लेकिन ये भी स्टेडी नहीं है, ये हमें देखने को सीखना है। और जब भी आपको अनात्मा मोशनलेस दिखता है, मानो कि आप सो गए रात को, निद्रा में है, उस समय पर आपको कोई मोशन दिखती नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर भी मोशन है, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, रात को बिस्तर में अब सो नहीं गए हैं, सोते सोते कुछ सोच रहे हैं। सो देर इज़ प्लानिंग इन योर एक्शन, कल सुबह क्या करना है, योर टू डू लिस्ट, ये बनाना है, ये करना है, आज 10 काम लेकर गया था लेकिन 7 हुए, 3 बाकी रह गए, वो 3 को कैरी फॉरवर्ड करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये भगवान हमें बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टू इंटरप्रेट एंड सी। सो विजडम इज अनात्मा के लेवल के ऊपर, जो मिथ्या है उसके लेवल के ऊपर हमें गति को देखना है, कर्म को देखना है, उसमें से हमें भागना नहीं है, और हमारा जो परमानेंट एक्शनलेस मोशनलेस आत्मा जो है उसके बारे में भी हमें पहचान बनानी है। तो आत्मा के लेवल पर मैं हमेशा शांत हूँ, आई एम रेस्टफुल, पीसफुल एट दैट लेवल, और शरीर के लेवल पर, अनात्मा के लेवल पर मैं गतिमान हूँ। और ये जो विजडम है इसी को भगवान ज्ञान कर्म संन्यास कहते हैं, यानी कर्मणि अकर्म यह पश्येद। आत्मा का जो स्वरूप, जो बार बार हम बात करते हैं, निर्वाण षटक का जो लास्ट अंतिम श्लोक है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम स। सदा में समत्वम न मुक्ति न भय, आई एम ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। मुझे कोई आगे की जो सारी बातें शंकराचार्य जी बता कर गए कि वो मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ, आई एम निर्विकल्प निराकार रूप हूँ। सो कर्मणि अकर्म या पशेद, ए वाइज पर्सन जो है वह आत्मा में स्थिरता को देखता है, क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा शांत और इक्वानिटी, स्टेट ऑफ इक्वानिटी में होता है, और हमें अनात्मा के लेवल पर यानी कि स्थूल शरीर के लेवल पर हमें मोशन को देखना है, एक्शन को देखना है। सो जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो वाइज पर्सन है, वह अपने गति को रोकता नहीं है, ही डज नॉट फाइंड पीस बाय स्टॉपिंग द एक्शन, बट ही डिस्कवर्स पीस इन स्पाइट ऑफ एक्शन। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, ही डज नॉट फाइंड पीस बाय स्टॉपिंग द एक्शन, आपको रुकना नहीं है, लेकिन ये जो संसार की दौड़ चली है, इस संसार में दौड़ते दौड़ते यू हैव टू डिस्कवर पीस इन स्पाइट ऑफ एक्शन, इस गति को रहते हुए भी उसमें हमें अपने आप की शांति खोजनी है, क्योंकि गति को रोकने से आपको शांति मिलेगी नहीं, डू नॉट ट्राई टू डू दैट, और ये शक्य भी नहीं है। हमारी बात करें, संसारियों की बात करें, हम सब गृहस्थी हैं, और गृहस्थियों की जो बात है, सोचते हैं कि भाई अभी भगवद्गीता का अध्ययन करना है, लेकिन अभी तो बच्चा छोटा है, उसकी परवरिश करनी है, उसके एजुकेशन के बारे में सोचना है, बच्चा बड़ा हो गया फिर सोचे कि उसकी शादी करनी है, शादी हो जाए फिर बाद में सब कारोबार उसको सौंप कर फिर मैं अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन करूँगा, तब तक तो घर में पोता आ जाता है, तो मुद्दल की बात छूट के अभी ब्याज की बात शुरू होती है, तो अभी पोते से खेलना है, करते करते करते हम करेंगे करेंगे रिटायरमेंट के बाद करेंगे, अभी तो बहुत काम है, बहुत एक्टिविटी है, और समय निकल जाता है, क्या पता नहीं चलता कि कभी 60 70 80 साल के हो गए, और फिर फाइनली जय श्री कृष्ण राम बोलो भाई राम। इसलिए एनी टाइम इज द राइट टाइम, कभी भी आपके मन में आए, और एक्चुअली मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो अध्यात्म जो विषय है ना, वह खास करके भगवद्गीता, इट इज़ मेंट फॉर यंगस्टर्स, युवा लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस लेवल और जो टेंशन बढ़ गया है, पर्टिकुलरली उनके वर्क एनवायरनमेंट में, उनको यदि शांति चाहिए तो भगवद्गीता का अध्ययन करना ज़रूरी है। शायद एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कल दिया था, याद नहीं है, अभी क्या 2-3 क्लासेस चलते हैं तो उसमें कहाँ क्या बोलता हूँ याद नहीं रहता है। आपको समुद्र में स्नान करना है, डुबकी लगानी है, और आप तट पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि समुद्र में तो मौजे आ रहे हैं, वेव्स आर कमिंग एक के बाद एक, उसको देख के आपको डर लग रहा है कि अभी इसमें कहीं मैं वो मुझे खींच के लेकर ना जाए, तो आप सोच रहे हैं कि समुद्र जब शांत हो जाएगा तभी मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा, अभी समुद्र कभी शांत होता नहीं और आप डुबकी लगाएंगे नहीं। तो संसार रूपी जो समुद्र है उसमें ये सब वेव्स तो आते ही जाते रहते हैं, रहने वाले हैं, तो आपको उसमें डुबकी लगाना है तो लगा लो ना, यू नीड नॉट वेट फॉर द सी टू काम डाउन। हमें नेवर ट्राई फॉर लेजर, यानी कि मुझे जब ये फुर्सत मिलेगी सब काम दाम निपट लूंगा तब करूंगा, लेकिन ट्राई टू डिस्कवर द लेजर अमिड्स एक्सटर्न एक्शन, यानी इन स्पाइट ऑफ एक्शन, काम करते रहते हुए उसमें से यदि हम ये समय निकाल लें अपने लिए, और ये सबसे बड़ी कला है, दैट इज द बिगेस्ट आर्ट। क्या यानी इनर एक्शनलेस, आत्मा के लेवल पर हम शांत हैं, बाहर कितनी भी खलबली रहने दो, कितना भी डिस्टर्बेंस रहने दो, क्या, लेकिन एट आवर इंटरनल लेवल वी आर काम, वी आर कंपोज, वी आर क्वाइट, नथिंग कैन डिस्टर्ब अस। ये स्थिति में आना इजियर सेड देन डन, कहना बहुत सिंपल है लेकिन उसको अमल में लाना बहुत बहुत मुश्किल है। क्या सो यह पश्ये, ओके मैं ऐसा हाथ समझो कि हिला रहा हूँ, बराबर, तो आपको मेरा हाथ हिलता दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन ये हाथ को हिलते हुए देखने के लिए या जो प्रकाश के माध्यम की ज़रूरत है, वह प्रकाश के माध्यम को हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रकाश है लेकिन जब ये हाथ को हिलता हुआ हम देखते हैं, तब ये एट दैट टाइम वी डू नॉट परसीव द लाइट, कि ये प्रकाश है इसलिए ये हाथ दिखता है। मान लीजिए कि यहाँ टोटल अंधेरा है, फिर मैं हाथ हिलाऊँ या ना हिलाऊँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो हाथ आपको हिलते हुए दिख रहा है, उसमें हमें ये प्रकाश जो विद्यमान है वो भी दिखना चाहिए, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका अटेंशन उसकी ओर भी जाना चाहिए कि समथिंग, अभी प्रकाश तो हिलता नहीं है, दैट इज मोशनलेस, लाइट इज मोशनलेस स्टेडी, ओनली माई हैंड इज मूविंग, इट इज वेवरिंग। सो इस कर्म में अकर्मा को जो देखना, यानी कि ये जो गति है उसमें अगति को देखना, स्थैर्य को देखना, प्रकाश को देखना, दैट इज ए वाइज पर्सन परसेप्शन। दूसरी बात आपको इससे भी सिंपलर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है, मान लीजिए कि जब फिल्म दिखाते हैं एट दैट टाइम यदि पर्दा भी हिलना डुलना शुरू करे तो आप पिक्चर देख सकोगे नहीं, तो पर्दे के ऊपर जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो बिकॉज दैट स्क्रीन इज स्टेडी, इसकी वजह से हम उस प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, एक। दूसरा, जो भी प्रोजेक्शन पर्दे के ऊपर हो रहा है उससे पर्दे को कोई लेना देना, पर्दे के ऊपर आपको फिल्म में दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ी आग लगी है, देयर इज सीवियर फायर, और ये दमकल वगैरह आए हैं आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ी हो रहे हैं, इधर लाओ पानी लाओ, ये डालो, वो करो, सब कुछ हो रहा है, बड़ी आग है, इन्फर्नो है, पर्दा जलता है क्या? नहीं। पर्दे में आपको बाढ़ का दृश्य दिखाया गया कि बाढ़ आई है, इतना है, ये है, वो है, पर्दा गीला होता है क्या? नहीं। अच्छा, 200 माइल की स्पीड से साइक्लोन की हवा चल रही है ऐसा पर्दे पे दिखाया गया, और सब कुछ विध्वंस हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर रहे हैं, ये है वो, हवा चल रही है, पर्दा हिलता है क्या? नहीं, इट इज स्टेशनरी। इसी तरीके से ये जो आत्मा है, ये आत्मा स्टेशनरी है, इसके ऊपर ये सब प्रोजेक्शंस होते हैं। इस बात को यदि हम समझ लें तो ये जो बाहरी प्रोजेक्शंस है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में हमसे बताया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते य शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पायिनो नित्यांतांतितिक्षस्व भारत, आने वाले हैं जाने वाले हैं, टेम्पररी है, उसको तांतितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना सीखो। वेरी, ये बात बार सी मेनी थिंग्स, यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें से काफ़ी चीज़ें दे आर बींग रिपीटेड, लेकिन ये रिपीट करने का मकसद ही ये है कि इसके ऊपर बार बार चिंतन करते हुए इसको हमारे जहन में उतारना है। समझ में तो आ जाएगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके समझ में आ ही जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, जब भी उसको वो प्रसंग जब भी उपस्थित होता है तभी पता चलता है, किसी ने आपको गाली दे दी फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब मालूम है आपको, मैं आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, सब कुछ है, लेकिन किसी ने आके एक अच्छी सी गाली दे दी फिर देखो आपका क्या रिएक्शन, आप शांत रह सकते हो? नहीं रह सकते। इतना सारा जानते हुए भी हम अपने आप को संभाल सकते नहीं। सो द पर्पज ऑफ रिपीटेशन इज बार बार इसके ऊपर हम मनन करते रहेंगे तो ये चीज हमारे जहन में उतरेगी, दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। अच्छा, दूसरी बात भगवान यहां कह रहे हैं कि अकर्मणी च कर्म पश्यति, वाइज पर्सन सीज एक्शन इन इनएक्शन। अब जो स्टेडी है, स्थिर है, उसमें आप कर्म यानी कि एक्शन कैसे देखोगे? जो भी स्थिर वस्तु है उसमें आपको एक्शन देखना है। अभी विज्ञान की भाषा में आपको बताऊं मैं तो, मान लीजिए कि आपके सामने दीवार है तो दीवार तो स्टेडी है, हिलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम है कि उस वो जो वस्तु से बना है उसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर उनकी गति 24/7 चालू है, तो ये इनेक्शन में एक्शन देखने का ये भी हमें सीखना है। धीरूभाई अंबानी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके, उसका रीज़न था कि उन्होंने इनेक्शन में एक्शन को देखा। कैसे? साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप के अटेंडेंट थे, गाड़ियों में पेट्रोल डाला करते थे, पेट्रोल पंप पे जाते हुए आदमी आके पेट्रोल डाल के जाता है ना, वह काम धीरूभाई अंबानी साउथ अफ्रीका में करते थे। और वो करते करते हमेशा सोचते थे कि मेरी भी एक ऐसी रिफाइनरी हो तो, यानी एट दैट टाइम ही वॉज विजुअलाइजिंग हिज रिफाइनरी। इन एक्शन में एक्शन, खड़े हैं वहां बराबर, और कुछ नहीं करे, खाली हाथ में वो पाइप है और पेट्रोल जा रहा है गाड़ी में, खड़े खड़े उनके मन में विचार आ रहा है, इज इमेजिनिंग एक्शन इन इनएक्शन, खड़े खड़े गति को देख रहे हैं, मेरी ऐसी रिफाइनरी हो तो। और उनका डिटर्मिनेशन ऐसा था कि उनके अपने जीवन काल में उन्होंने जामनगर में रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई भारत की। तो ये जो है पोटेंशियल एक्शन, यानी कि देर इज अ पोटेंसी इन अस, ये पोटेंसी को हमें देखना है। कर्म यानी कि पोटेंशियल एक्शन। दूसरी बात आपको बताओ, आपने बांध बनाया है जिसमें पानी का स्टोरेज है, बराबर, भी वहाँ जो पानी है वो स्थिर है, राइट, पानी तो हिलता नहीं, बांध का पानी जो है, बकरा नंगल डैम है या तो बड़े बड़े जो डैम है वह पानी जो स्थिर है, अपना सरदार सरोवर नर्मदा का है, कितना पानी है वहाँ, बड़ी जलराशि है, उसमें कोई एक्शन दिखता नहीं, लेकिन उसी पानी को जब भी पाइपलाइन के द्वारा नीचे लाया जाता है तो टर्बाइन को घुमा के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से कितनी चीज़ें एक्शन में आती हैं, कितने गैजेट्स चलते हैं। तो उस बांध के किनारे पर आप जब भी खड़े हैं, तभी स्थिर पानी को जब भी आप देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके साथ साथ जो भी काइनेटिक एनर्जी उसमें छिपी हुई है, उसको देखना है। सो कर्मणि अकर्मणि पश्य। सो जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, वाइज पर्सन, ही सीज पोटेंशियल एक्शन इन द स्टेडीनेस और इन द एक्शनलेस मैनर। और अभी यहां जो बात आती है हमारे लिए है, ये तो अध्यात्म की बात हो गई, बट इसको हम जीवन में, हमारे जीवन के साथ कैसे रिलेट करें। एक्शंस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक मूलभूत अंग है। ठीक है, अभी कोरोना की वजह से सब घर में बैठे हैं और शांति है सबको, इसलिए तो आप सब शांति से यहाँ आते हो, रेगुलरली सुबह भी आते हो, एक बार कोरोना चला गया तो वापस एक्टिविटी शुरू हो गई, फिर भाग दौड़ी शुरू हो जाएगी, 9 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, 10 बजे वहाँ जाना है, बैंक में जाना है, ये करना है, वो सब नाटक चालू हो जाएगा। लेकिन जीवन में ये सब चलता रहता है, चलने वाला है, लाइफ इज फुल ऑफ एक्शंस, राइट। बार बार जो मैं आपसे कहता हूँ कि यू लिव होम विथ अ बिग टू डू लिस्ट, आज ये 15 काम करके जाने, और शाम को जब घर वापस आते हैं तो 9 वो हैं, 6 बाकी रखे, 6 वापस नेक्स्ट डे को ओवरफ्लो होता है, और ये हमेशा चलता रहता है। मलयालम में एक कहावत है, नायरु पिट्टिका पुलिवल, टाइगर की पूंछ पकड़ना, शेर की पूंछ पकड़ना। शेर की पूंछ आपने पकड़ी तो शेर आपको पकड़ने के लिए ऐसा घूमता है, और उसको बचाने के लिए आप उसके पीछे दौड़ते हो, और शेर की पूंछ आपने पकड़ के रखी और शेर दौड़ता है और आप पूंछ को पकड़ के उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यदि आपने शेर की पूंछ छोड़ दी तो शेर आपको खा जाएगा, या तो शेर की सवारी समझ लो कि आपने शेर पर सवारी कर ली, उसके कान पकड़कर आपको बैठे रहना पड़ेगा, फिर वो दौड़े भागे कुछ भी करे आपको बैठे रहना पड़ेगा, जिस दिन आपने शेर के कान छोड़ दिए और शेर ने आपको नीचे गिरा दिया वो आपको खा जाएगा। यही स्थिति हमारी है, हमने शेर की सवारी करके रखी है। अभी शेर की सवारी तो कर ली है, इसका कोई पर्याय नहीं है, वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, ये परिस्थिति में हमें रहना ही है, लेकिन इस परिस्थिति में हमें कैसे शांत रहना है ये हमें भगवद गीता सिखाती है। हम कितने सारे रिलेशंस बनाकर बैठे हैं, कितने सारे संबंध हैं हमारे। आजकल तो परिस्थिति उल्टी हो गई है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे 300-400 कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं, टंटन गोपाल। फिर भी आपके मान लीजिए कि 10-15-20-25-40 रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते के बीच में आप अपने आप को खो दिया है। यू हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब नॉर्मल दिन थे हमारे, जब हफ्ते में खाली एक ही दिन हम भगवद गीता के लिए मिलते थे क्या, तो जीवन में हम जो भी करते हैं उसके आप एनालिसिस करो, 99% एक्टिविटीज वी आर डूइंग फॉर अदर्स। हमारी गृहस्थी में घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आई डिड नॉट गो इन टू द लिस्ट ऑफ इट। लेकिन थोड़ी एनालिसिस हम करें तो जो भी हम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, एंड वी गेट ओवरवेल्म्ड बाय दैट। हम इतने बिजी हैं, हम इतने बिजी कि समय नहीं है। तब हमेशा मैं आपसे कहता था कि हफ्ते में आउट ऑफ 7 days 1 hour कैन यू नॉट टेक आउट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि ये जो अध्यात्म जो है वह हमारी आंतरिक चेतना को जगाता है, दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर फ्रॉम विद इन। जो भी भगवद गीता का अध्ययन रेगुलरली कर रहे हैं उन सबको पता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे इन बातों को समझते हुए, इसके ऊपर मनन करते हुए, हमारा जो आंतरिक परिवर्तन जो होता है, इंटरनली यू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। उससे फायदा क्या होता है कि जो संसार के जो झंझावात है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। गाड़ी के एग्जाम्पल यदि आपको इन दैट लैंग्वेज इफ आई कोट यू, तो आपके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ना, दे बिकम मोर एफिशिएंट। फिर बाद में स्पीड ब्रेकर भी आज आ गए, आपको सडनली ब्रेक भी लगानी पड़ी, यू विल नॉट, वो गाड़ी जंप नहीं करेगी, स्टेड धीरे से वहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये कला को आत्मसात करनी है। सो वी हैव टू फाइंड, हमें वह टापू को ढूंढना है, दैट आइलैंड वी हैव टू फाइंड फॉर अवर सेल्फ, वेयर वी आर इन यूनिजन विथ अवर ओन सेल्फ। और ये अध्यात्म हमें सिखाता है कि जब जहाँ हम अपने आप के साथ रह सकें विथ अवर ओन सेल्फ। कबीर की एक बहुत अच्छी उक्ति है, चलती चाकी देख कर कबीरा दिया रोई। चाकी यानी वो जो पहले हम ये करते थे आटा पीसने की चक्की होती थी ना, नीचे एक स्टेडी पत्थर है और ऊपर दूसरा पत्थर घूमता है, बीच में आप गेहूं के दाने डालते हैं और चक्की को पीसते हैं, बराबर। तो कबीर बोलते हैं कि चलती चाकी देखकर कबीरा दिया रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जितने भी गेहूं के दाने आप डाले सब पीसे जा रहे हैं। तो यह जो संसार है, इस संसार की चाकी में हम सब पीसे जा रहे हैं, बराबर। ये कबीर की उक्ति थी। कबीर का बेटा कमाल, बेटा तो कबीर का ना, तो यह कबीर का दोहा सुनकर कमाल ने उसका उत्तर दिया कि चलती चक्की देख हंसा कमल ठठाए। कमाल हंसने लगा, कबीर रोने लगे। कबीर क्या बोलते हैं, चलती चाकी देखकर कबीरा दिया रोए, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचाना को। ये कबीर कि अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं कि देखिए संसार में सब कोई इसमें से बच नहीं पाया है। और उन्हीं का बेटा कमल बोलता है कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए। कमाल खड़ा खड़ा हंस रहा है, कैसे, कीले से जो लगा रहा ताही काल न खाए। चक्की जिसने पीसी है या तो जिसने देखी उसको मालूम होगा कि जो अनाज के दाने बीच में सेंटर में जो फलक्रम किला जो है उसके इर्द गिर्द जो 2-4 दाने बचे हैं वह पीसे नहीं जाएंगे, वह ऐसे के ऐसे रहेंगे। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, किले से जो लग रहा ताही काल न खाए। बस वो किला वो अमर आत्मा है, किला वो परमात्मा है, किला वो भगवान है। उसके समीप आप बैठोगे तो काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। फिर संसार को जितना घूमना उतना घुमाने दो, जितना पीसना है इतना पीसा दो, बट लेट अस अंडरस्टैंड वेयर आवर पोजिशन. यानी कि ये एक्शन में इनएक्शन देखना जो भगवान यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, अकर्मणी में कर्म देखना. एंड दिस इज ट्रैंक्विलिटी, दिस इज कामनेस. ये हम सबके अंदर है, ये आनंद हमारे अंदर परमात्मा ने रखा हुआ है. और भगवान इसका हमें रोज थोड़ा मजा चखाते भी हैं कि बेटा देख ये तेरे अंदर मैंने रखा हुआ है, इसकी ओर जरा दृष्टि कर. लेकिन हम see, there are many things which God has given us, लेकिन हम उनका शुक्रगुजार नहीं, हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा ने हमें क्या दिया है. अभी अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हुआ करता था, मैंने पढ़ा था कि एक वृद्ध व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनको कुछ लंग्स की बीमारी थी और वेंटिलेटर वगैरह लगाया हुआ था, आईसीयू में कुछ 8-10 दिन उनको रखना पड़ा और फिर वो ठीक हो गए. और डॉक्टर ने जब भी उनको बड़ा लंबा चौड़ा बिल दिया तो तभी वो वृद्ध व्यक्ति रोने लगे. तो डॉक्टर ने बोला कि चाचा जी क्यों रोते हो, शांत हो जाओ, ठीक है अभी तो ये आपकी ट्रीटमेंट है, चलो हम आपको कुछ इसमें कंसेशन दे देंगे, 15-20% डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन आप इतना बिलक बिलक के रो क्यों रहे हो. तो द रिप्लाई दैट अंकल गेव वॉज वेरी सिग्निफिकेंट. अंकल ने बोला कि मैं आपके बिल को देख कर रो नहीं रहा हूँ, आई कैन पे यू, क्या मैं उतना तो सक्षम हूँ, अभी आपको पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन मैं रो इस बात के लिए रहा हूँ कि मात्र मैं 8 दिन आपके यहाँ वेंटिलेटर पर रुका और उसका आपने मुझे 2 लाख रुपये का बिल दिया है आईसीयू का, और मेरी उम्र हुई है 70 या 75 साल की, इतने साल से जो मैं ऑक्सीजन परमात्मा मुझे दे रहे हैं उसकी मैंने कभी कीमत के बारे में सोचा, यानी कि मैं कितना थैंकलेस हूँ कि परमात्मा मुझे क्या दे रहे हैं उसका मुझे पता भी नहीं है. तो परमात्मा ये जो हमारे अंदर जो आनंद है उस आनंद की भी हमें अनुभूति रोज कराते हैं. जिस दिन हम रात को सो जाते हैं शांति से और अच्छी गहरी नींद आ जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड यू से ओह आई हैड नाइस साउंड स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप, कोई जागे भी नहीं है, सो रहे हैं और स्वप्न भी नहीं है, तो सुषुप्त की जो अवस्था है जो हम तत्वबोध में बात करते हैं, सुबह सुषुप्ति अवस्था से सुबह जब उठते हैं मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना आनंद होता है. वो आनंद का कारण यही है कि ये आनंद हमारे अंदर भरा पड़ा है. इट इज़ अवर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट फाउंटेन ऑफ जॉय इज फ्लोइंग फ्रॉम विद इन. हमने हमारे अज्ञान के वश हमारे जो दुनियादारी के जो कर्म है वो कर्म की चदरिया उसके ऊपर डाल रखी है, उसकी वजह से उस आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती. परमात्मा उस आनंद की थोड़ी थोड़ी मिठास हमें रोज चखाते हैं लेकिन हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता. जिस दिन हमारा कर्ता भाव मिट जाएगा उस दिन भोक्ता भाव ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगा. कर्ता भोक्ता क्या, हम कार्य करते हैं उसका फल आपको परिणाम उसका भुगतना ही पड़ता है. यदि भोक्ता भाव से यदि आपको कुछ सहना नहीं है तो कर्ता भाव है वहाँ आप निष्काम कर्म करना सीख जाएं. जैसे हमने देखा था कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार, मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, हूँ करूँ ये जगनाता शकटनो भारजम स्वाम दाणे. बैलगाड़ी है उसके नीचे कुत्ता चल रहा है और कुत्ता सोच रहा है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ. हम अक्सर यही करते हैं ना, वी वॉन्ट क्रेडिट फॉर एवरीथिंग, मैंने किया. एक टिपिकल एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, घर में मान लीजिए कि शादी का प्रसंग है, बेटे की या बेटी की शादी है, सब तैयारियाँ करते हैं. जब भी तैयारियाँ होती है तो सामने से हमारे रिलेटिव वगैरह हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कुछ काम है तो बताना, कैन वी बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. तो हम उनको बोल नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, परमात्मा की कृपा है, भगवान है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. शादी हो गई अच्छी तरह से, हो गई धूमधाम से, हो गई कैटरिंग भी बहुत अच्छा था, खाना पीना अच्छा था, बढ़िया, एवरीथिंग वॉज नाइस, डेकोर वॉज गुड, एवरीथिंग, एनवायरमेंट, एम्बियंस, एवरीथिंग वॉज गुड। बाद में लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, आपने तो बहुत कमाल कर दिया भाई साहब, क्या खाना था। फिर आप कहें, अरे वो तो कैटरर को मैंने स्पेसिफिकली चुना था, मानो 10 जगह पर टेस्टिंग करके आए थे हम, और फिर बाद में इस कैटरर को चुना था, उसके साथ मेनू बनाने में भी हमने इतनी ये करी थी, डिटेल में उसके साथ बैठ कर डिस्कशन किया था, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, वी हैड टेकन केयर ऑफ इट। तभी भगवान भूल गए, शादी से पहले सब भगवान कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। जैसे ही शादी हो गई और प्रसंग हो गया, लोग तारीफ करने लगे, तो तारीफ आप अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने किया, हाँ आई डिड इट माई सेल्फ, यानी ये भोक्तागिरी आ जाती है अपने आप। यहाँ आप परमात्मा को ये सौंपना सीखे, यदि कर्म करोगे तद अखिलम शंभो तवारा धर्म, काये न वाचा मनस इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोम यद्य सकलम परस्मै नारायण आय ते समर्पय। सब परमात्मा, ठीक है, प्लानिंग भी परमात्मा ने करवाया और जो हुआ सक्सेसफुल वो भी परमात्मा की वजह से हुआ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये बात जिस दिन आ जाएगी हमारे अंदर, तो जीवन में इक्वानिमिटी जिसको हम कहते हैं वो हमेशा बरकरार रहेगी, एंड इट विल बी बिकम पार्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी। ये हम समझते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन ये हमारे जहन में उतरा नहीं है, और ये जहन में उतारने की जो क्रिया है वही भगवान हमें भगवद गीता में सिखा रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येद, अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। यानी कर्म में जो अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही सयुक्त युक्त है यानी योगी। ये संस्कृत के युज धातु से शब्द आया है युक्त, कि युज यानी कि जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, और हमेशा यदि हम परमात्मा से जुड़े रहें 24/7 तो यू विल बी कृष्ण कर्म कृत, यानी हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ आज का दिन अच्छा गया, वी स्पेंड द डे नाइसली। तो आत्मा के लेवल पर हमें ये देखना है कि आत्मा निर्गुण है, निराकार है, वह किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेता नहीं। कार्य जो करते हैं वह हम स्थूल शरीर से करते हैं, और इस स्थूल शरीर के साथ यदि हमने हमारा अहंकार जोड़ दिया, यानी कि शरीर मैं हूँ, इसलिए योग भी हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, अहंकार और ममकार ये दोनों जब तक उसके साथ जुड़े रहेंगे तब तक हमें सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन जिस दिन हम ये दृष्टि डेवलप करेंगे, कर्मणि अकर्म यह पश्चिम, यानी कि सारे संसार के कार्य करते करते उसमें अकर्म यानी कि उस आत्मा को भी हम देखेंगे कि जो कुछ नहीं करता लेकिन ये सब करने की प्रेरणा देता है। एक और एग्जाम्पल आपको दे, टॉर्च है, टॉर्च बैटरी, उसके अंदर पीछे बैटरी के दो सेल अंदर लगाए हुए हैं और बाहर बल्ब है, और जैसे आप स्विच प्रेस करते हो तो बल्ब जलता है। अब ये बल्ब कभी भी इच्छा करें कि मुझे जो प्रकाश देने की शक्ति प्रदान करता है उस तत्व को मुझे देखना है। सी बल्ब इटसेल्फ कैन नॉट लाइट, अपने आप तो प्रकाशित नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर बैटरी के पावर का संचार नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो ये पावर है उसका संचार नहीं होगा तब तक बल्ब अपने आप जल नहीं सकता, बल्ब अपनी जगह पर है। अब ये बल्ब जब जलता है तभी मान लीजिए कि बल्ब में ये बुद्धि आ जाए और ये बल्ब सोचे कि मुझे ये प्रकाशित होने की शक्ति जो प्रदान करता है उस तत्व को मुझे देखना है, बल्ब कभी देख सकेगा? क्योंकि मोमेंट उसका उसके होल्डर में से थोड़ा सा लूज करो, बाहर निकालने की कोशिश करो अंदर के सेल दिखाने के लिए, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इट विल फ्यूज, यानी कि इट विल स्टॉप गिविंग लाइट। तो बल्ब अपने प्रकाश में अपने को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है उसको देख नहीं सकता। इसी तरह हम भी, हमें प्रकाशित करने वाली जो बैटरी हमारे अंदर है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। लेकिन एक तरीका है उसको देखने का, यदि वो जो होल्डर है उस होल्डर के साथ आपने दो वायर कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव नेगेटिव के, और फिर वो वायर के टर्मिनल पे आपने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और फिर वो वायर को मोड़ के अंदर आप लेकर गए, तो बल्ब बैटरी को देख सकता है। समझ रहे हो इस बात को? इन द फिक्स स्टेट बल्ब कैन नॉट सी द बैटरी इनसाइड, लेकिन उसके साथ यदि दो तार आपने जोड़ दिए अंदर से, और फिर वो तार और बल्ब को आपने लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव के, और फिर वो तार से घुमाकर आप वो बैटरी की ओर ले गए, तो जलता हुआ बल्ब अंदर की बैटरी को देख सकता है। बस ये जलता हुआ बल्ब हम है, ये शरीर है जो कर्म करता है, एक्टिव रहता है 24/7, हम चलते रहते हैं, प्रकाशित हैं। यह जो प्रकाश हमें दे रहा है वो आत्म तत्व बैटरी हमारी, उसको इस तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन जिस दिन आप ये अध्यात्म के दो तार उसको लगाएंगे, तो इस आध्यात्मिक शक्ति से आप अपने को प्रकाशित करने वाली अंदर की जो बैटरी है उसको हम देख सकेंगे। यानी पश्येत अकर्मणी च कर्म यह, बैटरी अंदर स्थिर है बट वो गति या तो प्रकाश व्हाटएवर देने की उसमें क्षमता है वो हमें देखना है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येद, और अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, स युक्त वह जुड़ा हुआ है, और वही कृत्स्न कर्मकृत, वही कृतकृत्य है। यानी कि उस व्यक्ति जब इस लेवल पर जब हम पहुंचेंगे, इस लेवल पर जब हमारी सोच पहुंचेगी, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई जीवन जिए हैं, जीवन जीने का मजा आ रहा है। जीते तो सब हैं क्या, लेकिन ये मजे से जीना, आनंद से जीना, जीवन जीने का मजा उठाना, वह इस नजरिए को जिसने आत्मसात किया है, मात्र जाना नहीं है, इट इज नॉट ए नॉलेज, इट इज टू बिकम विजडम। मात्र जानकारी नहीं, ये अनुभूति होनी चाहिए, और ये अनुभूति जितनी दृढ़ होती जाएगी दिन बाय दिन, we will become more and more happy, reason being कि हमें खुशी आनंद कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, आनंद हमारे अंदर है, क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ही हूँ चिदानंद रूप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा का रूप हूँ। तो वो आनंद हमारे अंदर है, बस उसकी ओर हम दृष्टि करें और उसको खोजना सीखें। फिर ये जीवन में कुछ भी हो जाए, तनाव आ जाए, कोई भी परिस्थिति निर्माण हो जाए, हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम अपनी इसमें स्थिर रहेंगे। जैसे वो कमल ने कहा था कि जो किले के पास जो दाना है वो कभी पीसा नहीं जाएगा, बस हमें अपनी पोजीशन वो किले के पास बना लेनी है कि मैं इस आत्मा के संसर्ग में हूँ, मेरा जो आत्मा का आनंद है वो अतूट है, अवर्णनीय है, असीम है, इट इज़ इन्फाइनाइट, इसकी कोई डिग्री नहीं है। और ये एंजॉयमेंट जब जीवन में आएगा फिर तो मस्ती मौज ही मौज है। कबीर की युक्ति बार बार जो आपसे मैं कहता हूँ, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों के साथ। जीवन में से डिजायर को फेंक दो, यानी डिजायर इज गुड, उसके सिवा प्रोग्रेस नहीं होती, बट वॉन्ट्स को फेंक दो, मुझे चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, आप अपनी गुलामी वहाँ लिखा देते हैं। तो चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह है शाम के साथ। सो विद दिस वी टेक ए पॉज हियर। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। सो आज का हमारा ये 18वें श्लोक का डिस्कशन को हम यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे।